Podľa mňa je strašne pravdivá. Pre všetkých homosexuálov, pre Peťa Z, Jožka P, pre Maria S a všetkých mojich kamošov. Pre všetkých mojich kamošov, ktorí sú úplne v pohode a držím prsty za to, že by nás boli šťastní a že by ich neobmedzovala žiadna skupina kvázi demokracia. Pozrel sa na neho a on nevedel, či pohľad patril jemu. Ten jeho sladký úsmev nevymenil by za žiadnu ženu. Aj neskôr, keď sa dali dokopy, tak prekonali trému. Tak ako veril jemu, neveril ani sebe samému. A potom prišla rana, zbalil kufre, odišiel z Európy. Navyše s cudzým chlapom, uznajte, to sa predsa nerobí. Proste to nejde ďalej, keď ťa zraní chlám tvojho srdca. Henšie napísal mu list a jeho život uzval konca. Oh, oh, oh. Napísal mu jednu vetu, že ho mal rád. Napísal mu, že už nemá o čo tu stáť. Napísal mu jednu vetu, že ho mal rád. On bude čítať a bude sa smiať. Smiať sa bude. Bože, Bože, prečo sa s ľuďmi tak hráš? Bože, Bože, prečo lásku zabíjaš? Veď láska nie je hriech. Niekedy si nezdelí sexuálne budy po otcovi. Človek, o ktorom hovoríme ako o buzerantovi. Napísal mu jednu vetu, že ho mal rád. Napísal mu, že už nemá o čo tu stáť. Napísal mu jednu vetu, že ho mal rád. On bude čítať a bude sa smiať. Smiať sa bude. Bože, Bože, prečo sa s ľuďmi tak hráš? Bože, Bože, prečo lásku zabíjaš? Veď láska nie je hrie. Žiadna láska nie je hrieť do piči. Žiadna. Nech si do piči robia svoje dogmy, svoje pičoviny. Nič nie je hrieť, cikoko. Ničo je z lásky nemôže byť hrieť. Podľa mňa je strašne pravdivá. Pre všetkých homosexuálov, pre Peťa Z, Jožka P, pre Maria S a všetkých mojich kamošov. Pre všetkých mojich kamošov, ktorí sú úplne v pohode a držím prsty za to, že by nás boli šťastní a že by ich neobmedzovala žiadna skupina kvázi demokracia. Pozrel sa na neho a on nevedel, či pohľad patril jemu. Ten jeho sladký úsmev nevymenil by za žiadnu ženu. Skôr keď sa dali dokopy, tak prekonali trému. Tak ako veril jemu, neveril ani sebe samému. A potom prišla rana, zbalil kufre, odišiel z Európy. Navyše s cudzým chlapom, uznajte, to sa predsa nerobí. Proste to nejde ďalej, keď ťa zraní chlám tvojho srdca. Napísal mu list a jeho život